دیده وی راز دل آموخته بودم. در چشم سیاه داشت نهان برق نگاهی، در چشم سیاه داشت نهان برق نگاهی که از گرمی آن تا سحر افروخته بودم. یک نگه از دیده من ریخت به دامن، با یک نگه از دیده من ریخت به دامن گنجی که به عمری به دلم دوخته بود.

یار بی پرده. یار بی پرده کمر با برسای ما، ما تماشای او خط تماشای ما. یا حالیا مست و خرابی، حالیا مست و خرابی، زکی فنگت پس از این تا چه رسد، پس از این تا چه رسد، بر سر سودای ما دخ جا. عزیزم دلم آمان با حبیب ما جانم. نقد دنیا به بهای نقد دنیا به بهای لب ساقی دادی تا کجا سر شود تا کجا سر شود مایه اقبای ما شب ما تا به قیامت نشود روز که ها یا نشود روز که پرده روز قیامت شب تنهایی ما